Jó napot kívánok, a Baraka műsorát hallják. A mai műsor témája a vegetárizmus, aminek a szerkesztője helyett ül itt Bányai Géza, de nagy szerencsénkre itt van Vas György Boldizsár is, aki a műsor eredeti szerkesztője. Később néhány percre meg fogom kérdezni, hogy ugyan miért maradt el, úgyis egy nagyon érdekes eseményen vesz részt, és lesz részük benne. A mai műsor témája tehát a vegetárizmus, és vendégünk pedig Németh Viktor, aki a Bioponnak a munkatársa, és a Hippocampus Intézetnek is munkatársa, biorezonanciával gyógyít. A műsorban ismét lesz Öko ABC és Egészségpercek rovat, amelyet a Kagylókürt hírei alapján állítottunk össze, és a műsor anyagával kapcsolatos mindenféle információt pedig a vegetárius hírlevélből is megismerhetnek, aminek szintén szerkesztője Vas György Boldizsár. Minket a következő számokon lehet elérni. A civil rádióban a műsor alatt 201 14 17, és a másik az nem él. A vegetárius hírlevél Vas György Boldizsárnak a száma, szívesen várja mindenkinek a hívását, 407 12 76, és hogyha a Kagylókürtöt szeretnék megkapni, akkor a 156 65 33-as számot hívják. A Baraka műsorát hallják. Vendégünk Németh Viktor, aki a Biopont munkatársa, is munkatársa, és vegetáriánus természetesen, mint minden vendégünk ebben a műsorban. Először azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mi az, amivel foglalkoztok ti pontosan? Mi ez a biorezonancia? Hát először is külön választanám, ugyanis két dologgal foglalkozom. Az egyik, amit azt hiszem, hogy fő hivatásomnak tekintek, ez a gyógyítás. Ez pedig biorezonancia terápiának is hívják. Ez most már Nyugat-Európában egy eléggé elfogadott gyógyítási mód. Hát itthon mostanában barátkoznak vele az emberek, és hát a tapasztalat az, hogy egyre többen ismerik, és elég szívesen vetik alá magukat mind a vizsgálatnak, mind pedig az ezt követő terápiának. Valamint hát holnap lesz pont egy éve, hogy megnyitottam egy bioboltot, meg egy kis vegetáriánus ételbárt, ami ugyanott található, ahol ez a gyógyítás folyik. Úgyhogy szerintem ez egy elég érdekes összekapcsolódása ennek a két dolognak, és hát azt hiszem, hogy nem is tudjuk-e külön választani, ugyanis a legtöbb probléma mindig ebből adódik, hogy nem helyesen étkezünk, és hát ezt követően betegek leszünk. Mm-hmm. Tehát ezt a két dolgot művelem jelenleg. De jelesül, amikor arra gondolsz, hogy nem helyesen étkezünk, akkor azt hiszem, te a húsevésre gondolsz. Hát elsősorban, bár én azt tapasztalom itt a munkám során, hogy azért elég komoly problémákat okoznak egyéb táplálékok, valamint ezeknek a nem helyes párosítása. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy mit, mikor eszünk, milyen évszakban, délelőtt vagy délután. Ezekről azt hiszem, hogy egy-két szót majd kellene is ejtenünk. Mik azok a fő problémák, amivel jönnek hozzátok? Hát azt hiszem, ami nagyon sokat hallunk is most erről a betegségről, hát főleg allergiások. Tehát rengeteg allergiás beteget kezelünk, és hát pont ez indított arra, hogy egyáltalán komolyabban kezdjek el foglalkozni azzal, hogy kéne táplálkozni. Ugyanis nagyon sokan jönnek ugye ősszel, hogy allergiásak vadkenderre, és hát azt tapasztaljuk, hogy a háttérben mindig valamilyen táplálékallergia húzódik meg. Tehát valamivel telítődik a szervezet, amivel ugye küzdik, elemészti az energiáját, és aztán egy olyan szinten lecsökken az immunrendszernek az ellenálló képessége, hogy természetes anyagokra is reakciókat mutat a szervezet. Például nem az a megoldás, hogy kitépjük gyökerestől a vadkendert, hanem azok, akik vadkenderre például érzékenyek, egy kicsit gondolkozzanak el azon, hogy mi az, amivel ilyen állapotba került az immunrendszerük, hogy egyáltalán egy természetes anyagra, porra nem képesek reagálni, vagy lecsökken a toleranciájuk ilyen anyagok iránt. És hát a tapasztalat mondom azt, hogy ha bizonyos ételeket kiiktatunk egy időre az étkezésből. Hát ami a leggyakrabban probléma, az általában tejtermék, a tojás, valamint a fehér búza, tehát a búzának a fehérlisztes termékei. Ugyanis pont attól fosztjuk meg a búza szemet az élvezet kedvéért, ami segítene feldolgozni magát, ezt a fehér részét a búza szemnek. Mm. Tehát pont a korpa az, amiből nem jut be elég, és hát a legtöbb toxin, például a korpa része, a gabonák korpa része köti meg, és hát képez egy olyan anyagot, ami elengedhetetlen, hogy normálisan tisztuljon a szervezet. Mm. Amikor a gyógyítással foglalkozol, akkor ti azt szoktátok javasolni, gondolom, hogy változtasson az étkezési szokásán az illető. Hát én általában javaslom, de mivel hogy én csak kezelést végzek, és azért fölöttem áll egy orvos, aki utasítja a beteget, általában én tanácsokat adok, aztán, hogy ezt megfogadja vagy nem, az a betegnek a saját szabadsága, hogy mennyire tudja betartani ezeket az utasításokat, de a tapasztalat az, hogy aki egy kicsit odafigyel, az nagyon hamar képes javulni. Mondjál példákat. Hát például nem olyan régen kezeltem egy hölgyet, aki 25 éve szenvedett migrénes rohamokkal, minden héten előjött neki, és hát a székletével is problémák voltak. Hát amikor megvizsgáltuk, végül is különösebben szervi elváltozást nem találtunk nála, de hát ahogy beszélgettem vele, nagyon sok tejet, tejterméket eszik. Na most a tejjel az a probléma, hogy egyrészt ugye tehéntejet fogyasztanak az emberek, ami olyan arányban, összetételben tartalmaz a tejfehérjét, valamint kálciumot is, ami egy borjúnak a fejlődéséhez szükséges. Tehát egy borjú 2-3 hónap alatt olyan szinten gyarapítja a csontrendszerét, amihez ugye a kálcium szükséges, ami egy embernél rendkívül nagy mennyiség. Úgyhogy ebből következik, hogy például a tej emésztése után olyan sok kóranyag visszamarad, amivel nem tud a szervezet mit kezdeni, hogy tehát a bélben bizonyos lerakódásokat hoz létre, tehát egy olyan felületet, ami tehát tulajdonképpen elmérgezi a bélrendszert, és hát sajnos ez a vérbe is bekerül, és ennél a hölgynél is ez volt a probléma, hogy rengeteg méreganyag felhalmozódott, bekerült a vérébe, és bizonyos időszakonként egyszerűen egy ilyen akut mérgezéses állapot állt fel nála, hát körülbelül egy heti ciklusban. Úgyhogy teljesen kiiktatva az étrendjéből ezeket a rothadó anyagokat, tehát tejet, tojást, egy hét múlva már tünetmentes volt. És hogyha valaki abba hagyja a húsevést, akkor Szerinted mennyi idő kell neki ahhoz, hogy mondjuk ezek a problémái jelentősen csökkenjenek? Hát először is ez egy jó gondolat, hogy ha valaki abba hagyja a húsevést, akkor tulajdonképpen annyit csinál, hogy nem viszi be azokat a méreganyagokat, de itt hát nagyon fontos, hogy egy kicsit törődjünk azzal, hogy ne csak kívülről tisztítsuk magunkat, tehát ne csak lezuhanyozzuk meg a fogunkat, megmossuk, hanem ugyanannyira fontos, hogy belülről is egy kicsit foglalkozzunk a szervezetünkkel, tehát esetleg egy böjtöt beiktatni, vagy egy-két gyümölcsnapot egy héten, ezek nagyon nagy segítségek arra, hogy a régebben a kötőszövetben elraktározott méreganyagok ki tudjanak ürülni. Egy kicsi zenélés után is folytatjuk a beszélgetést. És hallgatóink, ez itt a Baraka, mai témánk a vegetáriánizmus, Vas György Boldizsár vagyok, a műsor szerkesztője. Beszélgető partnerem Németh Viktor, aki biorezonancia terápiával foglalkozik, ezen kívül egy vegetáriánus boltot és éttermet vezet. Ideig szó volt a tejről, a tojásról és egyéb anyagokról, amik károsak a szervezetnek, de mi a helyzet a leggyakrabban fogyasztott ételekkel, a hús és a különböző hússzármazékok hatásairól szeretnék néhány szót hallani. Hát ez egy jó kérdés. Azt hiszem, hogy a legtöbb vita a vegetáriánizmussal kapcsolatban mindig itt merül fel ennél a pontnál. Én egy időben foglalkoztam testépítéssel, és állandó vitáim voltak ott azokkal az emberekkel, akik különböző porokat szedtek, meg azt mondták, hogy enélkül nem lehet fejlődni, és húst kell enni, és akkor elhatároztam, hogy bebizonyítom, hogy igenis lehet hús nélkül is fejlődni, és nem lesz energiátlan az ember, és ez annyira igaz, hogy a természet is számtalan példát produkál. Tehát amíg azt mondjuk, hogy a hús, aki nem eszik húst, az erőtlen lesz, energiátlan. Azt hiszem, hogy ha megnézzünk egy elefántot, aki az egyik legerősebb állatnak számít, és láthatjuk, hogy az egy növényevő állat, tehát csak zöld növényeket fogyaszt, és mégis olyan rettentő ereje van, hogy húsevő között kevés az ilyen. Ugyanakkor hát számtalan ilyen nagy testű állat van, ezek mind növényt esznek, és képesek olyan erőt kifejteni. Jó, hagyjuk az állatokat, szóval én most hagyjék egy kicsit a saját ördögügyvédem azon hallgatók nevében, akik most fontolgatják a vegetarizmus gondolatát, de nem szánták még rá magukat. Ugye vannak növényevő állatok, nekik teljesen jó a növény, de hát itt van az ember. El kellene döntenünk, hogy végül is nekünk, embereknek mi az ideális táplálék. Ha jól tudom, akkor van egy-két neves sportoló, még a magyar olimpikonok között is, aki bizony-bizony nagyon szigorú vegetáriánus diétát tart. Egészen konkrét információim vannak arról, hogy például Kőbár Rita, aki kajak Európa-bajnok, világbajnok, olimpiai bajnok, nagyon szigorú vegetáriánus diétán él, sőt, azóta vannak ilyen kitűnő eredményei, amióta abba hagyta a húsevést. Géza, te is tudsz egy ilyen... Bizony, és pont a bodybuildinghoz kapcsolódik, ugyanis 1980-ban a bodybuilding világbajnoka egy svéd ember volt, aki vegetárius volt, már mielőtt elkezdte volna ezt a sportot űzni, pont azért, hogy bebizonyítsa azt, hogy igenis ez a húsevőbbnek kikiáltott sportág is kitűnően művelhető hús nélkül, tehát semmiféle indok nincs arra, hogy a testünket más állatoknak a húsával kellene növelnünk. Nagyon sok szempontból tárgyalhatjuk a vegetáriánus kérdését, végigmehetünk az ökológiától, az ökonómián át, a gazdasági kérdéseken keresztül az egészségügyig, és mind-mind azt találjuk, hogy bármilyen szempontból is, hogyha alaposan, tüzetesen megvizsgáljuk a vegetáriánizmus kontra húsevés kérdést, minden esetben a vegetáriánizmus kerül ki győztesen. Ennek ellenére az emberek legtöbbsége mégis húst fogyaszt. Mi lehet vajon ennek az oka? Hát nagyon sok szakirodalomban is különböző ilyen táplálkozás tudósok riogatják az embereket, hogy ha nem eszik húst, akkor vérszegény lesz, és különböző hiánybetegségek lépnek föl. Hát én kipróbáltam mind a két variációt. Én nagyon sokáig húson éltem, és nagyon gyakran tapasztaltam, hogy egy jó kis húsos ebéd után ledőltem aludni, és egész délután használhatatlan voltam. Míg mostanában megeszem egy jó kis vegetáriánus ebédet, és hát úgy sokan azt mondják, hogy üres marad a gyomruk, meg hogy nem laknak jól. Ez általában azért van, mert egy húsétellel a gyomor eldolgozik 3-4 órán keresztül, és folyamatosan energiavesztességgel jár ez a nagy emésztés. Míg egy vegetáriánus ebéd, egy zöldségétel másfél-két óra alatt kiürül a gyomorból, megy tovább a bélrendszerbe, és könnyűnek érzik magukat az emberek utána. Aztán lehet beszélni arról, hogy mennyi kóranyag marad vissza, mennyi rothadó anyag marad vissza a bélrendszerbe egy húsos ebéd után, amivel aztán szintén még tovább terheljük a szervezetet, utána a kiválasztási folyamatokat megterheli. És hát egy betegséget hadd említsek, ami egyértelműen a húsevésnek, tehát a húsban felhalmozódó húgysavnak az eredménye, ez pedig az ízületi gyulladás. Tehát az ízület az, ahol a legjobban el tudnak raktározódni ezek a kóranyagok. Hát ezt hívjuk köznyelven közvénynek, és hát számtalan olyan beteget kezelek, és nyomon követem a gyógyulásukat, a diétájukat. Ha eszik húst, fáj az ízülete, ha nem eszik húst, nem fáj. És hát ez egy a sok közül. Elnézést, hogy közbe vágok, mert nem vagyok ugye gyógyító, csak hogy egy esetet szeretnék elmondani, egy közeli rokonunk, aki még dr. Ola Andornak a javaslatára hagyta abba a húsevést, úgy került hozzá, hogy már föl se tudott mászni a fára, egész nap csak feküdt, egy olyan 40 év körüli ember volt akkor, és 3 hónap után, miután abba hagyta a húsevést, megszűnt az összes ízületi panasza, és most 50-hez közeledve templomtornyokat ragaszt ilyen műgyantával, és kötélen lóg le ilyen, hogy hívják ezt, ilyen hegymászó stílusban dolgozik, és semmi baja nincs a mai napig. És saját magam észrevettem, hogy amikor abba hagytam a húsevést, akkor sokkal gyorsabban kezdtem tudni futni például. Pedig egyébként nem tudok jól futni, de csupán ettől már valahogy úgy meglódultam, meg számtalan egyéb pozitív hatása van annak, hogyha az ember abba hagyja a húsevést. Ha jól tudom, akkor ennek van némi történelmi hagyománya, és vannak nagyon régi írásos emlékek arról, hogy az emberiség hajdanán vegetáriánus életmódot élt, és ennek a kulturális gyökerei nagyon mélyre hatnak. Ilyen a legősibb kultúra az az indiai kultúra, amiben megtaláljuk ezeket a gyökereket, és hogyha jól látom, te valamit hoztál is, amit felolvashatnál. Igen, igen. Méghozzá arról, hogy a vegetáriánizmus az nem egy új keletű divat, hanem az emberiség történetét végig kísérte. Van itt néhány emberke, akinek csak a nevét szeretném gyorsan felolvasni. Annyit kell róluk tudni, hogy ők mind vegetáriánusok voltak. Ilyen volt Albert Einstein például, aki azt mondta, hogy nézetem szerint a vegetáriánus életmód a tisztasága által fizikailag is hat az emberi tulajdonságokra, az emberiség többségét legjótékonyabban befolyásolja. Sőt, Einstein mondta, hogy ha valaki igazán jót szeretne tenni, ami egyértelműen az emberiség javára válik, és saját magára, saját javára is, akkor váljon vegetáriánussá. De nem csak Einstein volt vegetáriánus, hanem Platón, Tolstoy, vegetáriánus Bob Dylan, nagyon sokan vannak még szintén a nagy nevek közül. Ahogy látom, még Darwin Wagner is vegetáriánus volt. Valóban Darwin is vegetáriánus volt, bár mondjuk erre mostanában nem illik büszkének lenni, hogy fölmerültek a Darwin ellen szóló elméletek, de például annak idején vegetáriánus volt Buddha, mostanában vegetáriánus például Sting, és vegetáriánus volt George Bernard Shaw, Dalai Lama. Most csak néhány nevet kiemeltem itt a féloldalas listámról, azok közül, akik közismerten nagy személyiségek. Érdekes, hogy ezek a híres vegetáriánusok között legtöbben erkölcsi okokból döntenek a vegetáriánus életmód mellett. Egyszerűen azt mondják, hogy az állatok a barátaim, és én nem eszem meg a barátaimat. Ez például George Bernard Shaw mondta. Engedelmetekkel, mivel eljött az ideje az Öko ABC-nek, egy rövid zene után ez fog következni. ABC. Az Öko ABC-ben a Kagylókürt hírszolgálatának a híreit lehet hallani. Az első hír egy egészen friss hír Tolna megyéből. Az alsó pélpusztai gazdaságban 400 szarvas marhának megrövidítették a szarvát. A szarvukat teljesen levágták. Ugyanis állítólag nem fértek be az alacsonyra épített fejőboxokba. Érzéstelenítés nélkül szalagfűrésszel vágták a szarvakat, mondja a felháborodott állatvédő hölgy, akitől ez a hír hozzánk jutott. Állítólag 150 marha jutott erre a sorsra, amikor a munkások már nem bírták tovább, és megtagadták a további fűrészelést. A szabad tartású marháknál egyébként nem szokatlan a fejdísz visszavágása, főleg ha az állat valami miatt agresszíven viselkedik. Kíváncsi vagyok, hogy az ember, ha agresszíven viselkedik, akkor milyen fejdíszt vágnának le róla az állatok. A művelet azonban nagy körültekintést igényel, hiszen a szarban véredények és idegek is vannak. A durva csonkítás komoly károsodással járhat szervezetükben. Úgy hírlik, hogy mostanra 400 állat búcsúzott el az öklelő alkalmatosságtól, ám a hírek szerint még 250 marha kapott érzéstelenítőt, amikorra megtagadták a munkát a dolgozók. Indiából érkezett a következő hír, szintén szarvas marhákkal, pontosabban bikákkal kapcsolatos. Indiában is vannak bikaviadalok, Tamil Naduban. Ez a bikaviadal ellenben egészen másféle, mint a Spanyolországban megszokott, hogy onnan származó bikaviadal, ugyanis az állatokat nem ölik meg. A bikákat egészen fiatal korukban választják ki, és külön gonddal nevelik fel. Néhány királyi család kizárólag a viadal céljára nevel bikákat, hozzá kell tenni, hogy nem olcsó mulatság az ottani bikaviadal sem. A földbirtokosok általában kettelésből tartanak bikákat, és ez a bikaviadal, ez egy presztízs kérdés náluk. Amint közeledik a nap, kezdődik az izgatott készülődés, a főutcán ilyen kis sátrak alatt, színes batik sátrak alatt helyezkednek el a nézők, az utca végére pedig védőfalakat építenek, a bikákat megfürdetik, cinóberfestékkel díszítik, gyöngyökkel és csengőkkel ékesítik, egész testüket olajjal kenik be, hogy csúszósak legyenek, így a viadornak nehezebb megfogni őket. A bikát két oldalról kötélen tartva a dobszó mellett vezetik, hogy felingereljék. Az arányában először a templomi bika lép vele, vele nem szabad megküzdeni. A résztvevő viadorok mindkét oldalon már készen állnak, hogy a többi bikára vessék magukat. De nem kard van a kezükben, hanem puszta kézzel harcolnak a szarvak ellen. Nincs biztonságos kerület, tehát a terület, ahova elmenekülhetnének, így aztán lévén, hogy vegetáriánusok igen gyorsan tudnak futni, és hamar el tudnak menekülni, amerre látnak. A jó időzítés, a gyorsaság és a bátorság a fegyverük, és egy csöpp vér nem folyik, hanem egyfajta becsületes harcban erő, emberi erő és az állati erő küzd meg egy játék során. És van még egy harmadik hír, a legnagyobb probléma, ami ökológiai probléma is, ugyanis ha valamiben beavatkozunk a természetbe, az minden téren rossz hatást vált ki, és állatkísérleteket folytatnak rengeteg célból. A különféle kozmetikumok, meg mindenféle adalékanyagok kikísérletezése kedvéért. Ellenben új módszer van Kalifornia Egyetemen, egy jó hír, hogy állatkísérletek helyett egy más módszert használnak, méghozzá kompjúteren be vannak programozva az eddigi kísérletek eredményei, és ezeket tesztelik. És sajnos ez egy komoly probléma, hogy ezeket az állatkísérleteket újra és újra elvégzik, annak ellenére, hogy már 1000-szer és 10000-szer elvégezték ugyanazokat a kísérleteket, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogyha ezt mindenütt a világon be tudnák vezetni. Ön a Baraka magazint hallja a Civil Rádióban. És a vegetáriánizmusról van szó. Mégpedig arról, hogy az emberek, a lakosok, az állampolgárok, nevezzük magunkat, ahogy akarjuk, meglehetősen komoly népbutítás alatt élünk. Sokan próbálják elhitetni velünk azt, hogy a hús normális, egészséges, szükséges táplálék. Holott erről szó sincs, mint a számtalan példával bizonyíthatjuk. A hús kifejezetten egészségtelen, az előállítása során az állatoknak mérhetetlen mennyiségű szenvedést okoz, és egészségtelensége folytán az embereknek is rengeteg szenvedést okoz. A civilizációs betegségeinknek a 90%-a a húsfogyasztásnak köszönhető, a maradék 10%-a az egyéb ártalmaknak. És ezt nem én állítom, hanem egy amerikai egyetem kutatóintézetében végeztek vizsgálatokat, és ott jutottak ilyen eredményekre. De nem csak a testünket mérgezi a húsevés, hanem a tudatunkat, az elménket is. Bernard Shaw például egyszerűen így ír a húsevésről, ez félelmetes. Nem csak az állatok fájdalmáról és haláláról van szó, hanem arról is, hogy az ember elfojtja magában a legmagasabb spirituális befogadó képességét, és saját önmaga iránti együttérzésből, könyörületéből fakadó érzéseinek figyelmen kívül hagyása által kegyetlenné válik. Tehát a húsevés egyszerűen kegyetlenné tesz. És mivel majdnem mindenki húst teszik, ezért ez a kegyetlenség annyira általános, hogy észre se vesszük. Csak akkor derül ki, hogyha egy kisebb csoport találkozik, akik vegetáriánusok, és beszélgetnek egymással, megismerik egymást, és egy hatalmas fal alakul ki. Azért vagyunk, hogy ezt a falat lebontsuk, de a falat csak úgy lehet lebontani, hogyha kifelé nyitunk, és megismertetjük minél több emberrel a vegetáriánus életmód előnyeit. Érdekes például, hogy az utóbbi néhány évezredben szinte minden komolyabb személyiség, lényegesebb feltaláló vegetáriánus volt. Például, Viktor, van egy nagyon érdekes eseted. A C-vitaminról azt hiszem nagyon sokat tudunk már, és a feltalálásak körülményéről, de egy nagyon lényeges pontot idáig elhallgattak. Igen, hát erről még szerintem nagyon kevesen hallottak, hogy Szent Györgyi Albert, aki ugye megtalálta a C-vitamin, végzett bizony elég sok kísérletet a hússal kapcsolatban, és többek között arra is rájött, hogy a C-vitamin felszívódása sokkal jobban végbe megy olyan embereknél, akik nem fogyasztanak húst, és hát bizony ezek a kísérletei, amiket végzett, végül is őt is arra ösztönözték, hogy lemondott a húsevésről. Nagyon érdekes, hogy az európai szellemi fellendülés, a sötét középkorból való pozitív átalakulása, nagy felvilágosodás, ugye két névhez kötődik, Voltaire és Rousseau, mindketten vegetáriánusok voltak, de említhetném itt Albert Schweitzert is, aki példamutató életével a gyógyításaival azt hiszem, hogy egy hatalmas csodát alkotott, szintén vegetáriánus volt. Dalai Láma szintén vegetáriánus, és hosszasan sorolhatnám a nagy neveket. Sajnos a magyar vezetésben pillanatnyilag nem tudok vegetáriánusokról, sőt, inkább az ellenkezője tapasztalható. Ha jól tudom, akkor 31 néhányan vannak a parlamentben, akik nem vadásznak. Nem szeretek politizálni, de gondoljunk bele, hogy milyen emberek lehetnek azok, akik minket irányítanak, akik az ország jövőjét befolyásolják. Kettelésüket ártatlan, gyámoltalan, kiszolgáltatott állatok leöldöklésében lelik. Van egy másik államfőrfi egyébként, szintén magyar, aki vegetáriánus volt, úgy hívják, hogy Kossuth Lajos. Igen, hát róla azt hiszem, hogy sokat tud a világ. Gyerekkoromban egyszer francia gyerekekkel voltunk együtt Németországban, és annyit tudtak Magyarországról, hogy Kossuth. Azt szeretném még megkérdezni tőled, az allergiára egy pillanatra visszakérnénk, Viktor, hogy az igazság, hogy ahol én dolgozom az életházban, ott is van biorezoncia kezelés, és én magam nagyon sokszor beszélgetek az ottani emberekkel. Tudik, ez a biorezoncia kezelés, ez főleg az allergiára elsősorban arra használják előszeretettel. És ezek az emberek ahogy megkérdezem, hogy hogyan élnek, mind elég komoly húsevők. Te ezt hogy látod? Hát igen, sajnos kevés olyan paciensem volt, aki előzőleg vegetáriánus életmódon élt. Hát a biorezonancia terápiával tényleg nagyon jól lehet allergiásokat kezelni, tehát a felgyülemlett fehérjét kivezetni, ugyanis az egész kezelésnek az az elve, hogy olyan rezgéseket adunk meg a szervezetnek, amiből éppen hiányt szenved. Tehát például azt mondjuk, hogy télen nagyon kevés a napsütés, meg a zöld szín, ugye, mert nem virágoznak a fák, és bizony ezek a környezeti jelek nagyon befolyásolják a hangulatunkat. Tehát, hogyha egy kis zöld színt tudunk becsempészni egy betegbe, meg egy kis fényt, egy kis sárgát, bizony a kedve is jobb lesz. Te és a bizony... parajra és a répára gondolsz? Csak hogy konkretizáljuk a... Nem, hát ezt is készülékekkel végezzük. Tehát ja. Van egy olyan generátor, amelyik különböző színfrekvenciákat, drágakövek terét képes generálni, és hát az a megfigyelésünk, hogy nagyon jól képes az energia háztartását rendbehozni egy betegnek, és ez kihat bizony a méregtelenítésre, és hát funkcionálisan is bizonyos szervek jobban kezdenek el működni. Magának a terápiának a másik kulcsa, amiről te is, Géza, beszéltél, hogy tehát úgy kezeljük az allergiát, hogy tulajdonképpen kioltjuk a szervezetbe. Tehát ha azt mondjuk, hogy túl sok húst evett mondjuk, és nagyon sok húsav keletkezett a szervezetbe, ezt az információt invertálva, tehát fázisában megfordítva visszaküldjük a szervezetbe, tulajdonképpen azt a típusú rezgést, amivel ugye telítődött, ezt képesek vagyunk teljes mértékben kioltani. Ha pedig ki tudjuk oltani, tulajdonképpen mint anyag megszűnik zavaró faktorként a szervezetben ugye sugározni vagy rezegni. Mondjuk egy probléma megmarad, az, hogy ez a fajta gyógyítás valóban nagyon hatásos, de ha a beteg ismét visszatér a régi életmódjára, akkor ez olyasmi, mint az elefánt fürdője Indiában, mondják ezt, azokra a dolgokra, amikor valaki nem tanul az életben ért problémákból, olyan, mint az elefánt, aki megfürdik, majd belehempergezik ti magát ismét a porba. Tehát, hogyha az illető újra folytatja a húsevő életmódját, akkor előbb-utóbb megint az orvoshoz fog visszakerülni. Igen, ebben teljesen igazad van, és én szinte minden betegnek elmondom, hogy az, hogy itt kezeljük, és hát egy ideig jól érzi magát, mindenképpen tanulnia kell belőle. Tehát eljutottunk ahhoz a problémához, ami szerintem az alapkérdés minden betegségnél, hogy saját magunkat betegítjük meg, tehát csak mi tehetünk arról, hogy olyan állapotba kerülünk, hogy orvoshoz kell fordulni, és bizony, hát ebből tanulnunk kell. Tehát ez az, hogy valahova elmegyünk gyógyulni, és tegyük fel, meggyógyulunk, azt arra kéne felhasználni, hogy utána átvizsgáljuk, hogy hogy kerültünk abba az állapotba, és tanulni abból, hogy ha túl sok húst tettünk, akkor bizony vagy teljesen elhagyni, fel kell fognunk azt, hogy a mi szervezetünk nem képes ennyit elfogyasztani, vagy lehet, hogy egyáltalán nem jó számunkra a hús, és ezt a jövőben mindenképpen kamatoztatni kell ezt a tudást, mert hogyha nem is így, de egy másik fajta betegségen előjöhet. Igen, és azt hiszem, mind a ketten ugyanabban a cipőben járunk, ugyanis mind a ketten olyan helyen dolgozunk, ahol tovább gondoltuk ezt a problémát, és akik ott betegként megjelennek, kapnak egy alternatív választási lehetőséget arra, hogy hova lépjenek tovább. Azt hiszem, nálatok is a biopontban az a rendszer van, hogy egy vegetárius étkezőhely, egy büfé vagy étterem áll az rendelkezésére az embereknek. Igen, igen, hát nagyon sokszor tapasztalom, hogy amikor javaslom az illetőnek, hogy hát egy picit most próbálja meg úgy táplálkozni, hogy iktassa ki a húst, vagy meg a tojást mondjuk, de most maradjunk a húsnál, egyszerűen kétségbe esnek, hogy hát akkor most mit fognak enni, és hát látom az arcukon, hogy egyszerűen el se tudják képzelni sajnos hús nélkül, és hát ezért is találtam ki, hogy a legjobb hely egy ilyen bolt megvalósításához, ott az intézetben van. Ott rögtön olyan példákat, olyan ötleteket kaphatnak, hogy addig nem is gondolta volna, hogy létezik olyan gabona, például, hogy hajdina vagy köles, és ezekből is rendkívül finom ételeket lehet csinálni, mint a kölesből például nagyon kevesen tudják, hogy milyen körözöttet lehet készíteni, és hát azt tapasztalom, hogy tényleg egy jó ötlet volt, tehát nagyon sokan, van olyan betegem is, aki már azóta tényleg teljesen lemondott a húsról, és nem is kell kezelésre járnia is. És tanult belőle, tehát azóta sem eszik. Én azt javaslom most, hogy egy rövid zenélés után a beszélgetés utolsó részében néhány konkrét javaslattal jöjjünk vissza, különböző receptek és finom ingyenségeket próbálunk elmondani, hogy valamiképpen segítsünk azokon is, akik minket hallgatnak. Azt hiszem, mindannyian szeretnénk hosszú életűek lenni és egészségesek. Hát, ha nem is tudunk a saját sorsunkon uralkodni, annyit mindenképpen megtehetünk, hogy távol tartjuk azokat a károsító tényezőket, amiket könnyen távol tarthatunk. A legtöbb károsító tényező az étellel kerül belénk, méghozzá a húsételekkel és az úgynevezett civilizált ételekkel, gondolok itt a só, cukor és egyéb anyagok felhasználására. Érdekes, hogy Észak-Indiában él egy pakisztáni törzs, a hunzák, akik világszerte ismertek a hosszú életükről, és a betegségek elkerülik őket, egyszerűen nem betegednek meg. Számos országból sereglettek falvakba a tudósok, hogy felfedjék kultúrájuk titkát. Itt a betegség csaknem ismeretlen, és az őslakosok kora gyakran eléri a 115 évet, vagy még ennél is magasabb életkort. Étrendjük főként teljes őrlésű gabonából, friss gyümölcsökből, zöldségekből és kecsketejből áll. Sir Rob McGarrison, angol orvos ezredes írja, aki a hunzákkal együtt dolgozott. Soha nem tapasztaltam vakbélgyulladást, vastagbélgyulladást vagy a rák tüneteit. A közelmúltban a Harvard orvosainak és kutatóinak egy csoportja látogatott el Ekvátor hegyeibe, egy eldugott 400 lélekszámú faluba. Meglepetésükre sok őslakos ért meg rendkívül magas életkort. Egyikük 121 éves volt, sokan pedig 100 felettiek. Alapos vizsgálatuk a 75 éven felülieket érintette, akik közül csupán két főnél mutatkoztak a szívbetegség jelei. Ha belegondolunk, hogy Magyarországon a 75 év fölöttieknél alig-alig fordul elő olyan ember, akinek a szíve egészséges lenne, ez egy hatalmas nagy arány. Most tudni kell róluk, hogy ők teljesen vegetáriánus életmódot élnek. Sokan a vegetáriánus szót magát nem érték, nem tudják hova tenni, hiszen pedig ez nagyon fontos, mert önmagában maga a szó már meghatározza a vegetáriánus életmódot. A vegetáriánus szó nem a zöldségből származtatható, hanem a vegetare latin szóból, melynek jelentése élénkíteni. A romaiak a homo vegetus kifejezést az életerős és egészséges emberre értették. Azt hiszem, sikerült sokaknak kedvet csinálni a vegetáriánus életmódhoz. Egy ősi jogi módszer szerint a mélyen gyökerező szokásokon változtatni kell, nem pedig a gyökerénél fogva kell kitépni, mert ez szinte lehetetlen feladat. Inkább ezzel ellentétes szokásokat ültessünk el magunkban, mint egy mentális rózsabokrot nevelgetnénk. Hamarosan azt fogja észrevenni, hogy ez az új szokás megerősödik, alig kell tenni egy kis erőfeszítést, és a régi gyom, azaz a húsevés szokás eltűnik, elfelejtődik. Érdemes néhány vegetáriánus könyvet vásárolni, illetve rendszeresen olvasgatni a vegetáriánizmussal foglalkozó folyóiratokat, például a vegetáriánus hírlevelet, vagy pedig a kagylókürtöt. A konkrét életmód megvalósításához hagy segítsünk egy picit néhány étel ajánlattal, recepttel. Igen, mielőtt elmondanánk egy pár receptet, azt kérjük a háziasszonyokat, hogy hegyezzék a ceruzájukat, majd előtte a fülüket és a ceruzájukat. Egy általános probléma, amikor az ember arra gondol, hogy hogyan lehetne hús nélkül élni, hisz jól tudjuk, hogy és reméljük, hogy az eddigi szavaink sem bántottak meg senkit, aki nem vegetáriánus. Jól tudjuk, hogy a húsevés az egy szokás, amit a szüleinktől a társadalmi örökségként kaptuk. Nem gondolkoztunk igazán elrajta, hogy mi van a hátterében. De mégis, ha megvizsgáljuk a dolgokat, akkor látjuk, hogy húst nem enni jó. Én a Bibliát idéztem most, és ami keresztény társadalmunkban érdemes néha a Biblia igazi, mély értelmére is gondolni. Tehát, hogyha konkrétan a főzésről beszélünk, mindent a mi magyaros ízlésünknek megfelelően is el lehet készíteni nagyon ízletesen és kielégítő módon hús nélkül, főleg a gabonáknak az arányát kell betartani, tehát az étkezésnek az alapja az legyen gabona, rizs vagy más párolt gabonák. Van 4 menü összeállítás itt előttem, amivel szeretnénk segíteni. Az első menü pikáns zöldséges babfűzelék krumpli lepénnyel, barna kernyérrel és bodzaszörp a végén. A második menü, ez egy egyszerű paradicsomos tökfőzelék egyszerű párolt rizssel és káposztás palacsintával. Egy harmadik étrend, serpenyős lángos párolt zöldségekkel, tormaszósszal. Ez egy ilyen ingyenc menü volt, azt hiszem a nyelésből lehetett hallani. A negyedik, rakott zöldségek túróruddal, paprikasalátával és sütőtokitál. És ezek olyan dolgok, amiket nyugodtan készíthetünk akár a vendégek számára is, és senki sem fogja azt mondani, hogy milyen fura új szokást vettek fel. Néhány javaslatot mondanék a vegetáriánus életmód megvalósításához. Vásárolj 2 vagy 3 vegetáriánus könyvet, melyeket tartsd gyakran szem előtt. Ez egy nagyon jó pénzsporló stratégia. A fantáziadús, ízletes, megfelelő összetételű vegetáriánus étel átlagosan fel annyiba kerül, mint az hasonló húsétel. Tanulj meg néhány könnyen elkészíthető vegetáriánus étket, mellyel helyettesítheted a húsétkeket. Látogass el egy bioélelmiszerüzletbe a környéken, vagy nézd meg egy vegetáriánus klubot, és kérdezősködj. A húsevő étrendről az élő, friss, tápláló ételek fogyasztására történő átállás könnyebb, mint ahogyan az kezdetben látszik. Szó szerint több ezer fajta tápláló, ízletes étel van, melyet a nem vegetáriánusoknak soha nem volt szerencséjük kipróbálni szokásaik miatt. Sok ember meglepődve fedezi fel a számára olyan ismeretlen ételek értékes fehérje tartalmát, mint a köles, a hajdina, a zabdara, bab, lencse, barnarizs és a tofu. Jusson eszünkbe, hogy a vegetáriánus főzést valószínűleg jóval könnyebb megtanulni, mint ahogyan azt elképzelnénk. Sok kezdő szakács számolt be arról, hogy a vegetáriánus ételek elkészítésekor életében először élvezi a főzést. A vegetáriánus főzés öröme csupán néhány dolgon alapul, egy jó szakácskönyvön és az elszántságon. Ha még mindig úgy érzed, hogy valami hiányzik ahhoz, hogy vegetáriánussá válj, tegyél szabaddá egy délelőttöt, és látogass el egy vágóhídra. Meggyőzően fog rehatni rád. Néhány nehézséggel azonban számolhatsz kezdeti átmeneti időszak során, de közel sem annyival, mint például a dohányzásról, vagy a kábítószerről, vagy más káros szenvedélyről való leszokás esetén. A vegetáriánus életmód hihetetlen jutalomban részesít. Magasabb energiaszint, tisztább emésztőrendszer, megnövekedett mentális tisztaság, édesebb testillat. A változási folyamat kellemes tapasztalatokat ad. A megújuló egészség nem csak a fizikai jellegű. A gondolkodástól a cselekvésig minden szinten örömet fogsz érezni. Ez a boldogságérzet bolygónk teremtményeinek szeretetéből származik, az emberi lények ezen természetes tápláléka árt legkevésbé földünk élőlényeinek. Segít bennünket abban, hogy mindinkább tudatosítsuk az élet egységét, és realizáljuk az egységes határtalan tudatosságot, amely a mindenséget áthatja. Ez pedig a nem sokára megjelenő Mi a gond a húsevéssel című könyvecskénkből olvastam föl, ami szintén megrendelhető a Vegetáriánus Baráti Kör és az Egészségvár Alapítvány címén és telefonszámán. A telefonszámot mondom, 407-1276, most pedig további receptekkel kedveskedünk a hallgatóknak. Rögtön mondanék majd recepteket, de közben itt eszembe jutott, hogy Boldizsár olvasta fel ezt a kis mondandóját, a vágóhíd képe, és eszembe jutott egy mondás, amit nem is tudom, valahol régebben olvastam, hogy amelyik állat látta a vágóhídat, az halott, és amelyik ember látta a vágóhídat, az pedig vegetáriánus. És most pedig mondanék egy-két könnyen elkészíthető receptet. Ahogy az interjú elején beszéltünk róla, foglalkoztam testépítéssel, úgyhogy most egy olyan receptet is elmondanék, amit nagyon könnyű elkészíteni, és rendkívül magas energiaszintet biztosít. Tehát körülbelül egy edzés előtt, bármilyen sportról legyen is szó, edzés előtt másfél-két órával, ha egy ilyen ételt valaki megeszik, az biztos, hogy a lehető legmagasabb energiaszinten fog tudni dolgozni. Ezt pedig úgy készítjük, körülbelül 4 deci vízbe beleteszünk 4-5 evőkanál zabkorpát és zabpelyhet keverve. Ezt főzzük körülbelül 5 percig, majd pedig a tűzről levéve kókuszreszeléket szórunk bele, mazsolát, fahéjat, én karopport szoktam még hozzátenni, ez hasonló, mint a kakaó, csak egészségesebb, és végül mézzel édesítem. Tehát ez a kása, ezeket hívják kásának, amiknek magas a víztartalma. Ez olyan energiaszintet biztosít, hogy bármilyen fizikai munkás végig tud dolgozni egy fél napot is, ha ilyen ételeket eszik, és amint mondtam, mint a húsnál például, hogy 3-4 órán keresztül utána ugye küszködik a gyomor, ez egy órán belül kimegy a gyomorból, és maradéktalanul fel tud szívódni. Még egy ötletet elmondanék, ami szerintem egy nagyon könnyen elkészíthető pástétom, ezt kenyérre tudjuk kenni. Ezt úgy készítjük, hogy arányokat most nem tudok pontosan mondani, már nyalják a szájukat, tehát arányokat nem tudok pontosan mondani. Kölest kell főzni, körülbelül egy olyan 15-20 perc a főzési ideje a kölesnek, 1-3 arányba szokták vízzel keverni. Jó puhára megfőzzük, néha még össze is lehet turmixolni, hogyha nagyon pástétomos állagot szeretnénk, és ugyanúgy kell ízesíteni, mint egy körözettet. Tehát friss hagymát vágunk bele, egy kis borsot, köménymagot, paprikát, az feltétlenül kell a körözetbe, attól lesz szép színe, és valamilyen sót, hát általában kis szójaszószal szoktunk sózni, annak alacsonyabb a sótartalma, de bármilyen tengeri só vagy egyéb sózóanyag megteszi. És ez egy rendkívül jó ízű krém, tehát ezt utána barna kenyérrel kenve nagyon jó pacsorát lehet készíteni. Egészségpercek. És akkor a végén mondjuk? Boldizsárt kérdezem, ugyanis Boldizsár majdnem ma nem jött el, és most a feleségével érkezett. Egy tanfolyamról jönnek éppen. És nagyon szeretném azt elmondanád, hogy mi volt ez. Igen, egy tanfolyamon veszünk részt, ennek a szünetében vagyunk itt pillanatnyilag, műsorszerkesztésileg. Méghozzá egy otthonszülés tanfolyamról van szó, ugyanis babát várunk, én már a harmadikat, és ő is, ha minden jól megy, akkor otthon fog születni. Nagyon-nagyon fontos dolognak tartom az otthonszülést, hiszen a kórházi vagy bármilyen intézeti szülés olyan maradandó stressznyomokat hagy mind az anyába, mind a gyerekbe, amit nagyon nehezen vagy sokszor egyáltalán nem lehet kieverni. Ezzel együtt sokszor szükség van kórházi szülésre, hiszen adódhatnak komplikációk. De az esetek 95%-ában semmilyen komplikációról nincs szó, és ezekben az esetekben, tehát mondom 100-ból 95-ször indokolt lenne az, hogy a kismama otthon saját nyugodt, megszokott családi környezetében, családi körben hozhassa világra a kisbabáját, hiszen ez a szülés és születés sokkal kevésbé hagy káros nyomokat a szervezetben. Ezelőtt 50 évvel és annál régebben teljesen természetes volt, hogy az emberek otthon születtek és otthon szültek. Ez csak az utóbbi években terjedt el ennyire, hogy kötelező bemenni a kórházban, vagy szinte majdnem kötelező, és meg kell mondanom, hogy ennek nagy részben anyagi okai vannak, ugyanis a szülés egy nagyon jó üzlet. Azon kívül, hogy a társadalombiztosítás szülésenként folyosítja megfelelő összeget az intézmények, jó néhány ezer forintot illik otthagyni a doktorbácsinak, vagy doktornéninek. Na most ez nem feltétlenül indokolt, sőt kifejezetten káros. Valami hasonlóról van szó, mint a húsevés, megszokás, konformizmus, így szokás csinálni, vannak bizonyos tudományos szempontok, amire lehet hivatkozni, és figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy az észérvek, a valódi tudományos szempontok, az érzelmi szempontok, és egyáltalán a dolgok lényegi természete az abszolút ellentmond ennek. Tehát én meg vagyok győződve az otthonszülés jóságáról. Mit vártok, vagy mit lehet várni a gyerek számára, mit jelent ez pluszba? Annyit jelent pluszba, hogy nem jelent mínuszba. Tehát nem kapja meg azokat a stressz hatásokat a gyermek egy otthonszülésnél, amit a kórházi szülésnél elkerülhetetlen megkapjon. Amikor a kisfiam megszületett, ő volt az első gyermekünk, ő még kórházban született, ahogy kibújt, és sírásra nyitotta volna a száját, abban a pillanatban csöveket dugtak bele, és elkezdték szívni, reflektorozták, idegen emberek elvették, durván megfogták, csapaládugták, elvették az anyjától. Számtalan olyan stresszhatás érte, amiről nem is tudhatjuk, hogy milyen mély nyomokat okoz. Mindez egy otthonszülésnél teljes mértékben megelőzhető, kiküszöbölhető. Remélem, hogy egyre többen térnek észhez, és választják ezt a természetes és normális szülési és születési módot.